उपनिषद इसमें हम लोग उपोद्घात भाष्य का विचार कर रहे थे। पूर्व पक्ष इसमें शंका लाया था, टीका में था, ननु व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व आगम एक ऐकगम्यम चेद, आगम एक गम्यम चेद कथम तद प्रत्यक्षम अनुमयम च इति वादिनो वदन्ति, पूर्व पक्ष का शंका था। क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि आत्मतत्व का ज्ञान केवल आगम से ही होगा, पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर आगम मात्र से ही होगा तो कुछ वादी लोग कैसा कहते हैं कि ये अनुमान से भी अनुभव इसका ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से भी इसका ज्ञान होता है, कैसे कहते हैं? इसके लिए सिद्धांत उत्तर देता है, भाष्य में था, आगमेन तो पूर्व पृष्ठा में था, आगमन तो आत्मा अस्तित्व अवगते, आगम के द्वारा आत्मा का अस्तित्व इसका ज्ञान होने पर वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग लिंग विशेषश्च, वेद में दिखाया गया जो लौकिक लिंग प्राणन क्रिया, प्राण ये लोक में सबको पता चलता है, प्राणन व्यापार चलता है, इसलिए उसको लौकिक लिंग कहा गया जो कि वेद में दिखाया गया। प्रथमे आगम से आत्मा का अस्तित्व का निश्चय होने से आगे लौकिक लिंग के आधार पर तद अनुसारिण मीमांसकाः तार्किकाश्च, तब लौकिक लिंग को अनुसरण करके ये मीमांसक अथवा तार्किक लोग अहम प्रत्ययम लिंगानी च वैदिकानी एव, अहम प्रत्यय अहम इस प्रकार के ज्ञान होता है, और वैदिक लिंग जो वेद में कहा गया लोक में अनुभव होता है और वेद में कहा गया ऐसे, सो मति प्रभवानी इति कल्पयन्तः, ये तो हम अर्थात अपना बुद्धि से विचार करके निश्चय कर लेते हैं, इसी प्रकार की कल्पयन्त कल्पना करते हैं, सो मति प्रभवानी इति कल्पयन्तो वदन्ति, तो प्रत्यक्ष अनुमेयश्च आत्मा इति। तो वास्तविक यहाँ क्या हुआ कि वेद से निश्चय हुआ कि आत्मा विद्यमान है, होने के बाद आगे फिर वेद में भी कुछ लिंग दिया गया, उसी के आधार पर ये मीमांसक तार्किक लोग कहते हैं कि हम विचार करके ऐसा निर्णय कर लेते हैं, इस प्रकार की कहते हैं। मूलतः वेद में ये सब दिया गया कहने का तात्पर्य है, अर्थात आगम निरपेक्ष होकर के आत्मा का अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण नहीं हो पाएगा। दूसरे मत वाले कहते हैं, अर्थात वो लोग कहते हैं कि हमने अहं प्रत्यय जो होता है वही आत्मा का ज्ञान होता है, अथवा अनुमान से हम आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं। तो वेदांती कहता है कि नहीं, पहले आत्मा का अस्तित्व निश्चय होता है श्रुति से, आगे उसको पक्ष बना करके आप कुछ अनुमान इत्यादि करेंगे, अगर वो पदार्थ नहीं है तो उसको सिद्ध आप कैसे कर देंगे अनुमान में। ठीक है, मैं येयम प्रेते विचिकित्सा इत्यादि आगमेन को हेवान्यात इत्यादि वेदोक्तैश्च प्राणनादिभिर् लौकिक लिंग विशेषैर् आत्मा अस्तित्वे सिद्धे यथोक्तो आत्मा सिद्धिम् अनुसरन्तो वादिनो वैदिकमेव अहम् प्रत्ययम् प्रतिलभमाना वैदिकानि एव च लिंगानि पश्यन्तः स्व उत्प्रेक्ष्या निर्मितानि तानि इति कल्पयन्तो द्विधा आत्मानं वदन्ति। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, कठोपनिषद का यमराज को पूछते हैं नचिकेता जी, यम विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय किसमें? प्रेते मनुष्य मरने के बाद, प्राणी का शरीर छूटने के बाद, अस्तिति एक नायम अस्तिति च एक, ये रहता है अथवा निरन्वय विनाश हो जाता है, कुछ और बचता नहीं, जैसे चार्वाक लोग कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इस प्रकार की संशय होने पर आगे वहाँ उत्तर दिया गया है कि आत्मतत्व अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावे न च उभय, इस प्रकार से उत्तर दिया गया। ये कठो उपनिषद हो गया, आगे तैतरीय उपनिषद का उदाहरण देते हैं। तो ये आगम से निश्चय हुआ, प्रश्न नचिकेता का है, यमराज जी निश्चय वहाँ कर दिए हैं कठो उपनिषद में। आगे आगम में कुछ लिंग भी दिया गया, कहते हैं इसको, ये तैतरीय उपनिषद का, क कह ही एव अन्यात कह प्राण्यात यद एस आकाश आनंदो न स्यात, ऐसे तैतरीय उपनिषद का मंत्र है। द्वितीय का शायद सप्तम मंत्र है, द्वितीय बलि आनंद बलि ब्रह्म बलि कहते हैं उसमें। कह ही एव अन्यात, अगर ये हृदय में आत्मा का अभिव्यक्ति नहीं होगी, यद एस आकाशे आनंदो न स्यात, आकाश हृदय आकाश में आनंद ब्रह्म अगर नहीं होगा, कह ही एव अन्यात, और कौन है जो प्राणनादि क्रिया करवा देगा। अर्थात ये प्राणनादि क्रिया या आत्मा का अस्तित्व से ही होता है। तो वहां कहा गया इत्यादि वेदोक्तैश्च प्राणनादि भीर, ये लिंग हो गया, वेदोक्त लिंग हो गया। और लौकिक लिंग विशेष, लौकिक लिंग भी कुछ तो हम ये जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं विषय, ये विषय अंतिम में कौन प्रकाश करता है, ये सब और विचार करने से प्राणनादि भीर लौकिक लिंग विशेष ही। क ही एव अन्यात इत्यादि वेदोक्त, वेद में लिंग कहा गया, और प्राणनादि लौकिक, ये प्राणन क्रिया लोक में सबको दिखता है, ये सब लौकिक लिंग विशेष है। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने से यथोक्त आत्मसिद्धिम अनुसरंतः, ये आत्मा का सिद्धि पहले श्रुति से हुआ और श्रुति में दिया गया जो लिंग उसके आधार पर हुआ, होने के बाद उसका अनुसरण करते हुए वादी नह, वादी अर्थात जो विचार करते हैं, वैदिकम एव अहम प्रत्ययम प्रतिलभमाना, वैदिकम एव अहम प्रत्ययम अर्थात ये जो अहम प्रत्यय, ये क्या पदार्थ है, क्या स्वरूप है, इसका वेद में इसका सब व्याख्यान दिया गया है। प्रतिलभमाना, प्रतिलभमाना अर्थात प्राप्त करते हुए, अहम प्रत्यय को अनुभव करते हुए, वैदिकानि एव च लिंगानि पश्यन्तः, वैदिक लिंग को ही अर्थात वेद में कहा गया को ही एव अन्यात कह प्राण्या, और बृहदारण्यक में आया था यह प्राणे न प्राणीति यो अपाने न अपानीति, ऐसा तो आत्मा सर्वांतर अतो अन्यत आर्तम, इस प्रकार की याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। वैदिकानि एव च लिंगानि पश्यन्तः, वैदिक रीति से अहम प्रत्यय का अनुभव करते हैं और वैदिक जो लिंग है उसी से भी आत्मा का अस्तित्व को फिर प्रमाण करते हैं। होने कैसे अब अनुमान के लिए, और कौन प्राणन क्रिया करेगा अगर हृदय में आत्मा की अभिव्यक्ति न हो तो अर्थात प्राणन क्रिया से निश्चय करते हैं कि आत्मा विद्यमान है, ये अनुमान देते हैं, किंतु ये वैदिक लिंग है। और बृहदारण्यक में आया था तो यह प्राणे न प्राणी थी, केन उपनिषद में भी श्रोत्र से श्रोत्रम प्रतिबोध विदितम मतम, ये भी सब वेद में वेद के अनुसार अहम प्रत्यय अर्थात अहम इस प्रकार के अनुभव होता है, और वैदिक लिंग को जानते हुए पश्यंतः विचार करके जानते हैं। आगे स्व उत्प्रेक्षा निर्मितानि तानि इति कल्पयन्तः, तो आगे कहते हैं कि ये तो हमने विचार करके सब निश्चय कर लिया, और कहते अहम प्रत्यय ये जो मेरे को समाधि में इस प्रकार के अनुभव हो गया, इस प्रकार की सब कल्पना करते हैं। कल्पयन्तो द्विधा आत्मानं वदन्ति, आत्मानं द्विधा अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष भी है और आत्मा अनुमेय भी है, इस प्रकार की दोनों कल्पना करते हैं। द्विधा आत्मानं कल्पयन्ति वदन्ति, वस्तुतस्तु आत्मा यथोक्त श्रुत्येक समधिगम्य, श्रुत्येक समधिगम्य, श्रुत्येक ना श्रुत्येक दो मात्रा सभी के पास क्या है उसमें, एक ही मात्रा है श्रुत्येक समधिगम्य, हाँ श्रुत्या होने से दो मात्रा हो जाना चाहिए ना, तो वृद्धिरेचि हो जाना चाहिए, मतलब तृतीय समास अगर हुआ होगा तो वास्तविक वहाँ हुआ है और अथवा नहीं हुआ है, ये सर्वथा भी आत्मदेहांत लिंग से आत्मा से प्रदर्शित प्राणेन तदात्म वस्तु आत्मा श्रुति एक। अच्छा, बड़े महाराज जी का मूल पुस्तक में श्रुति एक दो मात्रा था, उसको एक मात्रा कर दिए हैं, तो समास कर दिए हैं, अथवा श्रुति एवं एक एका तया अधिग समिगम्य भी हो जाएगा। श्रुति एक में कर्मधारय करके आगे तया अधिगम्य ये भी हो जाएगा। तो श्रुति एक में कर्मधारय करके तया अधिगम्य करने से यहाँ तृतीया तत्कृत अर्थेन गुण वचन है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, कर्तिकरण कर्तिकरण है कृता बहुल अधिगम्य एक कृदंत हो गया, और ये श्रुति एक ये करण हो गया, इसलिए कर्तिकरण है कृता बहुलम से तृतीया समास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हुआ। तो अर्थात श्रुति के आधार पर जान करके अर्थात स्वयं कहेगा, तो मैं तो कभी श्रुति पढ़ा नहीं, या पढ़े नहीं तो कहीं सुने हैं, कुछ संस्कार आपको है जिसके आधार पर ये सब अनुभव होने से आप कहते हैं हाँ ऐसे मेरे को लगा, तो ये पदार्थ होने से आगे आप कल्पना कर लेते हैं कि ये तो हमने ऐसे ऐसे विचार करके निश्चय कर लिया। श्रुति सा एकाश इति हो जाएगा, श्रुति एका तो तया समधिगम्य ये हो जाएगा। सम अधिपूर्वक गम धातु से त्वा को लियोप हो गया ना, यहाँ तो पूर्व उपधा समधिगम्य अर्थात तो योग्य समधिगमन योग्य। अच्छा, यहाँ तक हुआ। अर्थात श्रुति के द्वारा ही आत्मतत्व का ज्ञान होगा, बाकी शब्द इसमें सहकारी होंगे, ये निश्चय हुआ। अभी ये विचार आरंभ हुआ था कि भाष्य में कहा गया था तस्य अस्य कर्मकांडेन संबंधो वक्तव्य, इस प्रकार की पंचम पृष्ठ में भाष्य में ही आया था, पंचम पृष्ठ देख सकते हैं। तो वहां कहा गया था भाष्य में सेयम षडध्याय अरण्य, पंचम पृष्ठ में प्रथम पंक्ति भाष्य में था, ये जो छह अध्याय बृहदारण्य का ये अरण्य में अध्ययन करने का योग्य है। तो और बृहत्वात ये कलेवर से भी बड़ा है, शरीर भी बड़ा है, और अरण्य में अध्ययन किया जाना है, इसलिए बृहदारण्य के पास। शरीर बृहत होने से क्या है, आप दीर्घ काल तक इसमें लगे रहेंगे, तो ये अर्थात वेदांत विचार आपको दीर्घ काल लगा रखेगा, ये लाभ है इसमें। और अरण्य अर्थात आपका चित्त दूषित तो नहीं होगा। तस्य अस्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, कर्मकांड के साथ इसका संबंध कहा जाएगा। कर्मकांड क्या करता है, कहते हैं सर्वोपि अयम वेद, आगे दे दिया प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान से जो अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय प्रकाशन पर यह कहा गया था। और इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय सभी को चाहिए, क्योंकि सभी लोग इष्ट प्राप्ति करना सुख चाहते हैं, निसर्गत एवं प्राप्ति परिहार है और इष्टत्व, ये जो बात यहाँ कहा गया था। तो कर्मकांड के साथ इसका संबंध कहना चाहिए, ऐसा वहाँ आरंभ हुआ। अभी तक इसका संबंध नहीं कहे, पहले संबंध कहेंगे तो पूर्व पक्ष कहा कि जिसका संबंध कहेंगे ज्ञान कांड का, कर्मकांड के साथ ये ज्ञान कांड प्रमाण है क्या, अभी इसका प्रमाण सिद्ध करने में गया। अभी प्रमाण सिद्ध करके कहते हैं आत्मतत्व का निरूपण में ये ही केवल अर्थात तो श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है, ऐसे अभी निश्चय कर दिए। तो इसका प्रामाण्य सिद्ध होने के बाद आगे टीका में कहते हैं, जहां पाठ चलता था तस्यास्य इत्यादि न कांडयोः संबंधम प्रतिज्ञाय, तस्य अस्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, ऐसे प्रतिज्ञा किए, अभिधीयते अर्थात उच्यते कहा जाता है, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा करके, तादर्थेन सिद्धे अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, तादर्थेन अर्थात वेदांत प्रामाण्यम ये सिद्ध करके तादर्थ्य न अर्थात कर्म कांड के साथ संबंध कहने के लिए ज्ञान कांड को पहले प्रमाण होना पड़ेगा, नहीं तो अप्रमाण्य पदार्थ का किसी के साथ संबंध क्यों कहेंगे। तादर्थ्येन तादर्थ्येन अर्थात संबंध संबंधार्थेन सिद्धे अर्थे वेदांत प्रमाण है इसको कहने के लिए कहा गया सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमान से अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर ये भी कहा गया प्रसाध्य साधन करके। अधुना अभी क्या कहेंगे कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का भी संबंध कहना पड़ेगा, आप वहां से प्रतिज्ञा किए थे। अभी कहते हैं कर्म भी ही टीका में कर्म भी ही शुद्ध बुद्धेर वैराग्यादि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति रीति तयोः संबंधम कथयति। कर्म भी ही शुद्ध बुद्धेर कर्म करने से बुद्धि शुद्ध होती है, तो इसलिए पहले तो सकाम कर्म करता है मनुष्य किंतु आगे सकाम कर्म से बुद्धि शुद्ध सीधा नहीं हो जाता है। बुद्धि एक प्रकार विचार लाता है कि ये सकाम कर्म से क्या होता है, इतना ही वो विचार लाएगा, आगे फिर निष्काम कर्म करेगा उसे चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध हो जाना अर्थात वासना नाश होना, तो वासना नाश कैसे हो जाएगा कहते हैं कर्म करता रहे फल का भोग न करे तो भी वासना धीरे धीरे दुर्बल होकर के नाश हो जाएगा। तो कर्म भी शुद्ध बुद्धेर कर्म के द्वारा बुद्धि शुद्ध होने से इसलिए कहा जाता है चित्त से शुद्ध ये कर्म, चित्त का शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। शुद्धि अर्थात वासना नहीं रहना, असंग कूटस्थ इस तरफ जगत मिथ्या कर देना, यही कर्म का फल है। वैराग्य आदि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति बुद्धि शुद्ध होने से वैराग्य होता है, तो वैराग्य आदि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति वैराग्य हो गया अर्थात संसार में कोई कर्तृत्व बोध नहीं रहेगा, भोक्तृत्व बोध पहले हट जाएगा बुद्धि शुद्ध तो हो जाने से क्या होगा भोक्तृत्व बुद्धि हटेगा तो धीरे धीरे कर्तृत्व बुद्धि हट जाएगा निष्काम कर्म दीर्घ दिन करने से। तो वैराग्य होने से फिर ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति अर्थात वैराग्य के बाद वेदांत श्रवण से ज्ञान उत्पत्ति। इति तयोः संबंधं कथयति, तयोः कहने से कर्म ज्ञान कांड संबंध कहते हैं। तो कर्म से शुद्ध बुद्धि होगा आगे ज्ञान, ज्ञान से फिर मोक्ष। पंचम पंक्ति में पृष्ठ में ना भाष्य में तो कहा ना उसमें वो भी वही पंचम पृष्ठ वहाँ कहा था कि संबंध अभिधीयत है प्रतिज्ञा क्या था, तो अभी संबंध कहना आरंभ करते हैं। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इति एवं प्रतिपत्तुर देहांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थिनस तद विशेष ज्ञापनाय कर्मकांडम आरब्धम। तो यहाँ तक तो ज्ञान कांड का प्रमाण कहा गया, अभी कर्म कांड ज्ञान कांड का संबंध कहेंगे। तो क्या संबंध कहेंगे, चित्त शुद्ध कराएगा कर्म कांड, इसी को अभी भाष्यकार करें सर्वथा अपि, सर्वथा अपि एक नंबर टिप्पणी दे दिए। ओहो बहुत लंबा है सती परे रूप सिद्ध अर्थे वेद अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान ये ज्ञान कांड से ही होगा और आत्मा देह से व्यतिरिक्त है ये कर्म कांड से भी पता चलता है। अगर व्यतिरिक्त आत्मा नहीं रहेगा तो ये स्वर्ग फल भोग करने के लिए कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा, इसलिए सर्वथा भी कहने का अर्थ है कि चाहे ज्ञान कांड से हो चाहे कर्म कांड से हो कैसे भी हो अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इति, अन्य देह में विद्यमान होने वाला ये आत्मा है ये कैसे उपाय से भी होता है। तो होने से प्रतिपत्तुर जो जिसको इस प्रकार के ज्ञान हुआ तो आगे अर्थात देहांतर में संबंधी आत्मा है इस प्रकार निश्चय होने के बाद देहांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थिन, देहांतर में मैं रहूंगा इस प्रकार की निश्चय होगा तो देहांतर में इष्ट की प्राप्ति हो अनिष्ट का परिहार हो उसका उपाय विशेष को खोजेगा। इस शरीर में तो जो होना है कर दिया, आगे शरीर के लिए करेगा, इसलिए कहते ना जब तक उम्र रहेगा देह में शरीर में इंद्रिय में बल रहेगा तब तक यह लोक में चेष्टा करेगा, जैसे सब दुर्बल होगा यह लोक में और नहीं कर पाएगा। आगे फिर कहते ना 60 साल हो गया अब तो थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करना है कहेंगे ना, तो ये कहेंगे फिर आगे परलोक के लिए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय उपाय विशेष अर्थी अर्थी अर्थात चाहेगा होने से तद विशेष ज्ञापन आय परलोक में इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय कहेगा ये कर्मकांड, इसलिए कर्मकांड आरब्धम सिद्धांति कहेगा। टीका में आगमात मानांतराद वा, ये जो सर्वथा अपि कहा गया ना भाष्य में इसका अर्थ कहते हैं आगमात मानांतराद वा व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपत्तौ अपि, आत्मा शरीर से व्यतिरिक्त है, आत्मा का इस प्रकार का अस्तित्व प्रति ज्ञान होने पर किसी भी उपाय से ये तो होता है। पुरुषार्थ उपाय विशेषार्थिनः, तो आगे परजन्म में जो पुरुषार्थ पुरुषार्थ अर्थात इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार इसका उपाय विशेष को अर्थी अर्थी चाहने वाला अर्थित अर्थी न चाहने वाले चाहने वालों का तद ज्ञापनार्थम उपाय, तद अर्थात उपाय उपाय का ज्ञापनार्थम बताने के लिए कर्मकांडम आरब्धम चेत, अगर ऐसे आरंभ हुआ है तरी तत्रोक्त कर्म भी रेव विवक्षित पुमर्थ सिद्धेर वेदांता वेदांतारंभ वैयर्थ्यात् न संबंधोक्ति सावकाशा इति आशंक्य। कर्मकांड क्यों आरंभ हुआ है कहते हैं कि इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय कहने के लिए। पूर्व पक्ष कहता है कि तज ज्ञापनार्थम उपाय ज्ञापनार्थम कर्मकांडम आरब्धम चेत, चेत यदि अगर आरंभ हुआ है तरी तत्रोक्त कर्म भी है, तत्रोक्त अर्थात कर्मकांड कर्मकांड में कहा गया जो कर्म उसी के द्वारा ही विवक्षित पुमर्थ सिद्धि, अभी पुमर्थ क्या सिद्धि करने के लिए शास्त्र विचार आरंभ हुआ मोक्ष ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष, यही पुमर्थ पुमर्थ पुरुषार्थ पुंस अर्थ इति पुमर्थ इष्टनिष्ठ प्राप्ति, इष्टानिष्ट अर्थात अंतिम में इष्ट क्या इष्ट प्राप्ति क्या है ज्ञान प्राप्ति, वही कहते हैं विवक्षित पुमर्थ सिद्धेर वही कर्म के द्वारा ही सब पुमर्थ सिद्ध हो जाएगा, तो होने से वेदांत आरंभ व्यर्थ्यात वेदांत का आरंभ ये व्यर्थ हुआ। न संबंधोक्ति, इसलिए संबंध कहने का क्या जरूरत है, अभी केवल कर्म कांड से तो सब हो जाएगा। न संबंधोक्ति सावकाशा, संबंध का उक्ति के लिए कोई अवकाश नहीं है इति आशंक्य, पूर्व पक्ष इस प्रकार आशंका किया। भाष्य में नत्वात्मनः आत्मनः इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारणम आत्म विषयम अज्ञानम कर्तृ भोक्तृ स्वरूप अभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम। कर्मकांड के द्वारा जो कर्म कहा गया उसी से सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है कि न ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, आत्मनः इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का इच्छा, इच्छा का कारण क्या है, काम, काम होने का कारण हो गया अविद्या, पहले अविद्या आगे काम, काम से कर्म, ये उसका श्रृंखला है। कहते जो प्राप्ति परिहार का इच्छा, इच्छा का कारण हो गया अविद्या, ये अविद्या का विषय क्या है, किसी का अविद्या होने से काम करता है ब्रह्म, वही आत्मा अर्थात स्वरूप का अविद्या होने से हम कूटस्थ है, असंग है, अभोक्ता है, अकर्ता है, ये अगर ज्ञान हो जाएगा फिर और कोई कामना करेगा तो नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि वो जो कारण कौन है, आत्म विषयम अज्ञानम, आत्म विषयम अज्ञानम समास कैसे कहेंगे, आत्मा विषय यश अज्ञान से, अज्ञान का विषय क्या है, जैसे ज्ञान का विषय घट होता है ऐसे अज्ञान का विषय भी घट, तो इसी प्रकार आत्म विषयम अज्ञानम, ये आत्म विषयम अज्ञानम ये हमको है क्या, हम तो अपने आपको जानता है, कहेंगे आत्म विषयम अज्ञानम आपको है नहीं है कैसा पता चलेगा, कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अभिमान लक्षण, ये अगर है तो कहीं आत्म विषयम अज्ञानम है, तो हम तो अपने आप को जानते हैं, कहते जानते तो है किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप इसी प्रकार की अगर हमको अभिमान है हम करता है भोक्ता है तब तो ये अज्ञान ही है। ये अज्ञान का लक्षण है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुभव होना। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व को वेदांत अभ्यास करने का क्या है, जितना उठा करके जहां रखना है वहीं रख देना है। शरीर कर्म नहीं करेगा ये महाअज्ञानी हो गया। फिर मनोबुद्धि कर्म नहीं करेंगे ये तत्व अधिक तत्व भूय युवते तम ये वो विद्या यागम्रत कहते हैं। मनोबुद्धि में ज्यादा अभिमान करेगा तो अधिक अंधकार में जाएगा, अभिमान ज्यादा होता है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व अर्थात ये सब जहां है उस उधर ही रख देने का है। ये मेरे में है ये अभिमान ये नहीं करना है। अंदर में मतलब इस प्रकार की अनुभव करने के लिए, बाहर में कहने के लिए नहीं है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अभिमान लक्षणम, तो ये हो गया अज्ञान। तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान न अपनितम, तो ये अज्ञान कैसे जाएगा, ब्रह्मात्म स्वरूप का विज्ञान होने से ये अज्ञान नाश हो जाएगा। ये कर्मकांड के द्वारा कहा गया क्या, नहीं कहा गया है। तो सिद्धांत इसलिए कहते हैं न तो ये कर्मकांड के द्वारा, मतलब कर्मकांड इसके लिए आरब्धम नहीं है। जो पूर्व में दिया ना तद विशेष ज्ञापनाय कर्मकांडम आरब्धम, भाष्य में कहा न तो एतदर्थम कर्मकांडम आरब्धम, अर्थात ये ज्ञान के लिए कर्मकांड आरंभ नहीं हुआ है, कर्मकांड से ये ज्ञान नहीं होगा है। कि पूर्व पक्ष कहा था कि उसी से पुमर्थ सिद्ध हो जाएगा। ये जो पुमर्थ है ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञानम ये कर्मकांड से नहीं होगा। टीका में आत्मा ज्ञानम खलु अनर्थ कारणम, आत्मा ज्ञानम कैसे समास कहेंगे, आत्मनो अज्ञानम, तो आत्मनो अज्ञानम खलु अनर्थ कारणम, खलु अवधारण अर्थ में अज्ञान ही अनर्थ का कारण है। आत्मनः आत्मनो अज्ञानम खलु अनर्थ कारणम अन्वय व्यतिरेक शास्त्र गम्यम, अन्वय व्यतिरेक और शास्त्र, छह नंबर टिप्पणी च दिया है ना, अन्वय व्यतिरेक शास्त्रम च, तो शास्त्रम क्या है, यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिघ्रति इतर इतरम विजानाति, इस प्रकार से कहा गया। तो द्वैतम इव भवति वही आत्मा का अज्ञान हो गया, ये अनर्थ का कारण हो गया। द्वैत का अनुभव हुआ तो अनर्थ का कारण हुआ, इसलिए सुषुप्ति में द्वैत का अनुभव नहीं है इसलिए अनर्थ नहीं होता है वहां। हाँ मतलब प्रयोजन सिद्ध पूरा हो गया ये बात नहीं है, किंतु अनर्थ भी नहीं है। अन्वय व्यतिरेक और शास्त्र गम्यम मिथ्या ज्ञान कार्य लिंगकम च, मिथ्या ज्ञान रूपक जो कार्य है ये कार्य लिंग है, कारण है, कैसे पता चलेगा, कहते हैं लिंग से, लिंगम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जैसे धूम, धूम कार्य हो गया, धूम कार्य बन्ही कारण का गमक होता है, सूचक होता है। इसी प्रकार की मिथ्या ज्ञान रूपक जो कार्य है, मिथ्या ज्ञान अर्थात भ्रम ज्ञान, अज्ञान होने से आगे भ्रम ज्ञान होगा। अगर हमको रज्जु का अज्ञान नहीं होगा फिर सर्प का ज्ञान वहां हो जाएगा, सर्प का ज्ञान हो गया भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान इसका कारण हो गया अज्ञान। इसलिए मिथ्या ज्ञान रूपक कार्य लिंग बनता है अज्ञान का निश्चय करने में, अज्ञान है नहीं तो मिथ्या ज्ञान क्यों हुआ। तो ये आत्मा ज्ञानम का इस विशेषण हो गया, कैसे अन्वय व्यतिरेक अर्थात अज्ञान सती मिथ्या ज्ञान सत्व, अज्ञान अभाव है मिथ्या ज्ञान अभाव, जैसे रज्जु, रज्जु का अज्ञान नहीं है तो सर्प रूप का मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, ये अन्वय व्यतिरेक हो जाएगा। तच्च अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानाद अपनेयम, तत्च तत् कहने से कौन अभी अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञान से अपनेय, आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञानम अकर्तृ अभोक्तृ इस प्रकार की जो ब्रह्म वही आत्मा है, तस्य ज्ञानम तेन अपनेय उसके द्वारा इसका अपनयन किया जाएगा। तच्च अर्थात ऊपर में दिया ना आत्मा ज्ञानम अज्ञान, मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कौन है वो ब्रह्म कहते हैं आत्मा, मैं ही, तो मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ इसलिए ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान का अपनयन होगा। इस प्रकार की निश्चय होने से फिर काम नहीं रहेगा तो कर्म नहीं रहेगा। नहीं तत् कर्म कांडोक्तैर एव कर्म भी शक्यम अपनेतुम। नहीं तत् कर्म कांड के द्वारा उक्त कहा गया, जो कर्म कांड के द्वारा क्या कहा गया, कर्म कर्म कांडोक्ते ही एव कर्म भी तद न शक्यम अपनेतुम। तद कहने से कर्म कांड के द्वारा जो कर्म कहा गया उसके द्वारा आप उसको हटा नहीं पाएंगे आत्मा ज्ञान, तो इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है कि विरोध अभाव। अज्ञान और कर्म ये दोनों का बीच में विरोध नहीं है, अज्ञान होने से तो कर्म करेगा, तो इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। विरोध नहीं है तो उसका निराकरण नहीं करेगा। तस्माद तद बाधनार्थम ज्ञान सिद्धये वेदांतारंभ संभवात उक्त संबंध सिद्धेर इत्यर्थ। अभी देखिए, तस्माद तद बाधनार्थम ज्ञान सिद्धये, तद बाधनार्थम उसका बाध के लिए ज्ञान की सिद्धि चाहिए। किसका बाध ज्ञान करेगा? आत्मा ज्ञान। तो आत्मा ज्ञान सिद्धि के लिए सिद्धये तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कहाँ से होगा? कहते हैं वेदांतारंभ संभवात, इसलिए वेदांत का आरंभ ये संभव है होने से उक्त संबंध सिद्धि। उक्त संबंध किसका किसका बीच में भी संबंध कहा जाना था, ज्ञान कांड कर्म कांड। तो अभी कर्म कांड और ज्ञान कांड में संबंध क्या हो जाएगा? आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं उपाय उपेय भाव रूप संबंध। इसलिए कर्म कांड उपाय, ज्ञान कांड उपेय। ज्ञान कांड उपेय वो अंत नहीं है, कर्म कांड करने से ज्ञान कांड में पहुंचेगा। ये उपाय के द्वारा उपेय, उपाय उपेय जो प्राप्तव्य, कर्म कांड के द्वारा जो कर्म कहा गया वो कहने से ज्ञान कांड प्राप्त होगा। ज्ञान कांड प्राप्त होने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि संन्यास हो गया अब और कुछ करने का नहीं है। संन्यास श्रवणम कुरिया, श्रवण ही करना चाहिए, अर्थात ज्ञान कांड प्राप्त होने के बाद आगे फिर श्रवण। इसलिए कर्म कांड ज्ञान कांड के लिए उपाय है तो संबंध सिद्ध हो गया। यदि कर्म भीर अज्ञान, पूर्व पक्ष भी कह रहे हैं तो आपने कह दिया कि कर्म भीर अज्ञानम न निवर्तते, ऐसे सिद्धांत कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, मां निवर्तिष्ट, अज्ञान का निवृत्त न हो कर्म के द्वारा। सती एव तस्मिन कर्म वसात मोक्ष स्यात्, अज्ञान रहने दीजिए, हम कर्म करेंगे मोक्ष हो जाएगा उसे, तो ये अज्ञान को हटाना हमको क्या जरूरत है। इति आशंक्य, क्यों वो लोग कहेंगे अपाम सोमम अमृता अभूम, हम लोग सोम पान किए हैं कर्म करके तो अमर हो गए, देवता लोग इस प्रकार मानते हैं। सत्य एव तस्मिन तद कर्म बसात मोक्ष स्यात, मोक्ष हो जाएगा। इति आशंक्य आह, सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में। यावद् हि तन् न अपनीयते तावद् अयम् कर्मफल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्तः शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमणेन अतिक्रमेण अपि प्रवर्तमानो मन वा कायेर दृष्टा दृष्ट अनिष्ट साधन साधनानि अधर्म संज्ञकानि कर्माणि अपि उपचिनोति बाहुल्येन स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्। सिद्धांत कहता है यावत तन्न अपनीयते, जब तक उसका अपनयन निराकरण नहीं किया जाएगा, किसका निराकरण करना है? अज्ञान का। तो यावत तन्न अपनीयते तावत, तब तक अयम, अयम टीका में दे दिया, अच्छा हाँ अयम भाष्य देख लेते हैं, बाकी एक एक शब्द लिखें। अयम, अयम का अर्थ ये जो अज्ञानी, जब तक ये ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, मैं नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया अयम इति अज्ञो निर्देश्यते, अज्ञ का निर्देश किया जाता है। अच्छा, कर्म फल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, जब तक उसको अविद्या रहेगा काम रहेगा, अविद्या रहेगा तो काम रहेगा, काम रहेगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो क्यों करेगा? कर्म का फल भोग करने के लिए कर्म किया, कोई अनिष्ट प्राप्ति करने के लिए कर्म करता है क्या? नहीं करता है। इष्ट प्राप्ति के लिए कर्म करता है, सर्वदा इष्ट प्राप्त होता है ना, कभी कभी कुछ अनिष्ट भी प्राप्त हो जाता है उसके साथ होता है। तो कहते हैं कि कर्म फल में राग द्वेष हो जाता है, तो होने से तो राग द्वेष क्यों हो जाता है, कहते हैं स्वाभाविक दोष प्रयुक्त है। तो राग द्वेष कर्म फल में हो गया, ये स्वाभाविक दोष, उससे प्रयुक्त होकर के क्या करेगा, शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमण अपि प्रवर्तमान। शास्त्र में जो विहित विधान किया गया है और जो निषिद्ध किया गया है, कभी कभी वो विधान को अतिक्रम करके कुछ कर जाता है, कभी कभी तो निषिद्ध को भी अतिक्रम करके कर जाता है। क्यों, कहते हैं राग द्वेष से प्रयुक्त हो गया, बलवान जब हो जाता है। तो मनो वाक काय ही, मनो वाक और काय ये तीनों के द्वारा कर्म करता है। दृष्ट अदृष्ट अनिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि कर्माणि कर्माणि अपि उपचिनोति। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट यह लोक में, अदृष्ट परलोक के लिए भी, इष्ट साधनानि अनिष्ट साधनानि, कभी अनिष्ट साधनों को भी कर जाता है। क्यों, कहते हैं अत्यधिक अगर दोष हो गया, स्वाभाविक दोष प्रबल हो गया था, अनिष्ट साधनानि, अनिष्ट का साधन कौन है, कहते हैं अधर्म संज्ञकानि, अधर्म भी कर जाता है। कर्माणि उपचिनोति, उपचिनोति संग्रह कर लेता है, अधर्म भी कर लेता है। और वास्तविक क्या होता है, ये अधर्म ही बाहुल्यन करता है, अधिक करता है अधर्म। शास्त्र में अगर प्रवेश नहीं करता है तब तो अधिक ये अधर्म ही करता है। क्यों अधिक अधर्म करता है, स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, स्वाभाविक स्वभाव अर्थात तो पशु जैसा भाव, तो कुछ विचार नहीं है, ये करना है ये नहीं करना है इस प्रकार नहीं है, ये बलियस्त्वात् बलवान है। टीका में, सम्यक ज्ञानम एव साक्षात मोक्ष हेतुर न कर्म। साक्षात मोक्ष का हेतु हो गया सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम अर्थात संशय विपर्यय असंभावना आदि दोष रहित। ज्ञान तो होता है किंतु विपर्यय हो जाता है, कभी कभी कहते हैं तो कभी जीवत्व भाव आ जाता है, संशय होता है, शास्त्र कहता है हम ब्रह्म है असंग है कूटस्थ है, हमको लगता है जीव, ये सब संशय विपर्यय। सम्यक ज्ञानम एव साक्षात मोक्ष का हेतु हु न कर्म। तत् तु प्रणाड्या, तत् तत् कहने से प्रणाड्या अर्थात प्रणाली से, प्रणाली से परंपराया, प्रणाड्या दस नंबर टिप्पणी, परंपराया तत् अर्थात कर्म, वो कर्म परंपरा से तद उपयोगी, तद उपयोगी अर्थात ज्ञान में उपयोगी, कर्म परंपरा से ज्ञान में उपयोगी है। इसलिए हमको क्या करना है, ज्ञान के साधन में तो लगे रहना है, जब नहीं कर पाते हैं ज्ञान का साधन, नहीं कर पाते हैं अर्थात बुद्धि जाम हो गया, ज्ञान का साधन के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि अगर अभी शिथिल हो गया दिन भर लगाते लगाते, क्या करना है, क्योंकि उसका जो परंपरा साधन है उसको करना है अभी, क्या है, कहते हैं कर्म, कर्म अर्थात निष्काम कर्म करना है। दो ही कार्य है वेदांतियों के लिए, या तो वेदांत का विचार करे नहीं तो निष्काम होकर के कर्म करे, जितना जितना सामर्थ्य उसी मुताबिक। तृतीय, तृतीय अर्थात भोग, इसमें कभी नहीं जाने का। तत् प्रणाड्या तद उपयोगी, ज्ञान के लिए उपयोगी। नहीं सती एव अज्ञाने मुक्ति, अज्ञान, पूर्व पक्ष कहा था अज्ञान को रहने दीजिए कर्म से मुक्ति हो जाएगी, सिद्धांत कहते हैं कि सती एव अज्ञान, जब तक अज्ञान है तब तक मुक्ति नहीं होगी। रीते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान जब तक नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी, कर्म से मुक्ति हो जाएगा अज्ञान रहते हुए, ये नहीं होगा। तस्मिन् सति संसारस्य दुर्वारत्वात्। नहीं सति एव अज्ञाने मुक्ति, अज्ञान होते हुए मुक्ति नहीं हो जाएगा। तस्मिन् सति संसारस्य दुर्वारत्वात्। तस्मिन् कहने से कस्मिन्, अज्ञान से, अज्ञान अगर है तो संसार ही होगा, मुक्ति कहाँ होगी। तस्मात् कर्मकांडस्य वैराग्य द्वारा प्रवेशो मुक्तौ इति भाव। तस्मात् एकादश टिप्पणी, कर्मकांड मुक्ति में साक्षात उपयोगी है नहीं हो, इसलिए कर्मकांड से साक्षात मुक्त अनुपयोगित्वात्, मुक्ति में कर्मकांड साक्षात उपयोगी नहीं हुआ। तस्मात् इसलिए कर्मकांड कैसे फिर इसमें उपयोगी होगा, कहते हैं वैराग्य द्वारा प्रवेश, साक्षात नहीं होगा। कर्म करने से, निष्काम होकर के कर्म करने से वैराग्य दृढ़ होगा धीरे धीरे। तो इसलिए पूछेंगे ना, ये हम न्याय व्याकरण क्यों पढ़ेंगे, निष्काम होकर के पढ़िए, क्या होगा, वैराग्य होगा। तो ये इसलिए छोटे महाराषि कहते ना ये लोहे का चना है, जो उसको चबा लिया उसका तो अर्थात बहुत काम हो गया, अर्थात ये प्रमाण है कि वो निष्कामता उसमें है जो इसे अध्ययन कर पाता है। नहीं तो हमेशा कहेंगे हम तो खाली छांदोग्य का तत्वमसी प्रकरण पढ़ देंगे और बृहदारण्यक का खाली बस ये चतुर्थ अध्याय ही पढ़ देंगे, तो कतमो आत्मेति तो वही पढ़ना है, बाकी ये सब क्या है। तो कहते हैं वैराग्य द्वारा प्रवेशो मुक्तो कर्मकांड भी परंपरा आवश्यक है। अयम इति अज्ञो निर्दिश्यते, भाष्य में जो कहा अयम यावत ही तद न अपनियते तावत अयम, अयम अर्थात अज्ञ। राग द्वेष आदि आगे कहा गया कर्म फल में राग द्वेष इत्यादि हो जाता है, आदि कहने से तो राग द्वेष आदि इति आदि शब्द न अविद्या अस्मिता अभिनिवेशो गृह्यन्ते, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच को योग सूत्र में क्या कहा जाता है, क्लेश। इसको बारह नंबर टिप्पणी देखिए, यहाँ बड़े महाराज जी दे दिए, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य बोध होना, ये शरीर हमेशा रहना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे उद्यम, और असुचि में सुचि, ये शरीर तो महान पवित्र है, उसको तो चंदन का लेप लगाओ कहेंगे, असुचि में सुचि। दुख में सुख बुद्ध, ये शरीर से सुख लेने का इच्छा, और कहते हैं अनात्मा में आत्मबुद्धि, मैं वही हूँ शरीर हूँ, इस प्रकार की अविद्या। और आगे दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता, दृग शक्ति दर्शन शक्ति ये दोनों अलग अलग हैं। दृग शक्ति जो दृष्टा, दर्शन शक्ति जो बुद्धि, दृष्टा आत्मा पुरुष, पुरुष और बुद्धि मतलब आत्मा और बुद्धि ये दोनों का बीच में एकात्मता तादात्म्य हो जाना, यही अस्मिता। मैं अस्मिता अर्थात मैं अर्थात परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न हो गया तो बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाना, परिच्छिन्न भाव हट गया तो अस्मिता नहीं है, वही अहम अब शुद्ध हो जाएगा, ये हो गया अस्मिता। आगे सुखानुसयी राग, सुख से अनुसयी अनुसेते, सुख होने के बाद राग होगा ना द्वेष होगा, इसलिए सुख अनुसयी, सुख के बाद में सोएगा आपके अंतकरण में कौन राग, इसलिए सुख जहाँ होता है उसे सतर्क रहना है, सुख प्राप्त हो जाना ये बिल्कुल नहीं है। तो आराम का जीवन चले, कहते हैं ये तो साधु का जीवन आराम खोजने लग गया तो गया। दुखानुसयी द्वेष, दुख होगा तो अभी अंतकरण में क्या संस्कार बनेगा, तो इसलिए संसार में दुख खोजना है ना सुख खोजना है, दुख खोजना है, तो ये संसार में अर्थात द्वेष दृष्टि करने से उससे वैराग्य हो जाता है, दुख होगा तो फिर द्वेष होगा। तो ये इतने बढ़िए हैं, कहते हैं ना हमारे गांव में जो पड़ोस लोग हैं इतने बढ़िया है, वो तो कहते हैं बस वही ये हो गया। आगे अभिनिवेश, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, स्वरसवाही, स्वरसवाही उसका नीचे पंक्ति में दे दिए बड़े महाराज जी, स्वस्य रस, रस अर्थात संस्कार, कोई कर्म किया उससे एक संस्कार बन जाएगा, कर्म दो कार्य करेगा, कर्म एक फल देगा और एक संस्कार बनाएगा, फल क्या देगा आगे सुख दुख भोग करवाएगा, और एक संस्कार बनाएगा वो संस्कार क्या करेगा प्रवृत्ति करवाएगा। अभी कहते हैं स्वरस अर्थात स्वस्य रस, रस अर्थात संस्कार, तदवाही, तदवाही अर्थात तज्ज अर्थात संस्कार से होगा, क्या होगा कहते हैं विदुषो अपि, विद्वान को भी होगा, विद्वान अर्थात शास्त्र ज्ञानी उसको भी होगा, अपि कहने से अविद्वत्वत, अविद्वान को जैसा होता है विद्वान को भी होगा, संस्कार से होगा, क्या होगा अभिनिवेश होगा। ये अभिनिवेश क्या है, मा न भूवम, पाठ संशोधन करना है, मा न भूवम, न भूवम, न हो, भूवम का कर्ता कौन होगा, अहम, मैं न हूं, इस प्रकार की मां नहीं, यही हो गया अभिनिवेश, मैं न रहूं इस प्रकार की नहीं हो पाएगा, मैं तो रहूंगा, मां न भूवम इति मरण त्रास, मैं न रहूं इस प्रकार की नहीं होना है, अर्थात किससे भय करता है मरण से, इसको कहते हैं मरणा तो त्रास, मरण त्रास इसको अभिनिवेश कहते हैं। तथा रूढ़, रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध, दाढ़ियम गत दृढ़ हो गया, मेरा मरण न हो इसे भय करता है, जब निश्चय हो जाएगा मेरा मरण हो ही नहीं सकता है और शरीर कभी अमर हो जाएगा, वो तो निश्चित रूप से मरेगा ही मरेगा, तो इसलिए जो निश्चित रूप से मरना है वो मरेगा और जो कभी नहीं मरना है वो कभी नहीं मरेगा, इस प्रकार के निश्चय हो जाना शरीर के साथ तादात्म्य होने से, फिर मैं मर जाऊंगा उसको बचाना है, इस प्रकार अभिनिवेश इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये द्वितीय पाद में साधन पादीय सूत्राणी, द्वितीय योग सूत्र में साधन पाद है उसमें सूत्र संख्या भी बड़े महाराज जी यहाँ दे दिए हैं अभिनिवेश। ये जो योग सांख्य इत्यादि है ना वो सब साधन के लिए अच्छा, मतलब ये विचार बुद्धि देते हैं। आगे टीका में संस्कार सहवागी मतलब तज्जत तस्मात जायत, संस्कार से होता है मैं न मरू, तो इस प्रकार होता है। क्यों होता है? मरण का त्रास उसको पहले है तो वो संस्कार है, एकदम बालक भी भय कर जाएगा तो क्यों कहते हैं? देखिए संस्कार चित्त में पड़ा है मरण का भय। आगे टीका में अच्छा आज समय हुआ ठीक है, कैसे कल अष्टमी है अच्छा ये पंक्ति तत्व अच्छा नहीं ठीक है रण दीजिए तो कल अष्टमी है, अष्टमी रहेगा तो अनध्याय रहेगा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।